أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، بالترتيب تینوں آیات کے ترجمے ملاقات آپ کہہ دیجئے، میں پناہ چاہتا ہوں سفیدیے رب کی، سفیدیے صبح کے رب کی، کس چیز سے؟ پہلا مستعاذ منہ کیا ہے؟ مخلوقات میں سے جن جن مخلوقات میں شر ہے، ان تمام شرور سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اور دوسرا مستعاذ منہ، شب تاریک کے شر سے جب وہ داخل ہو جائے، یا جب وہ آ جائے، یا جب وہ سمٹ جائے. دوسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی وہ کیا ہے؟ اندھیری رات، شب تاریک کے شر سے جب وہ آ جائے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگ لی گئی تو اندھیری رات بھی تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، پھر الگ سے اس کے شر سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت؟ جب پہلے مستعاذ منہ کے اندر ہم نے یہ جان لیا کہ اس میں تمام مخلوقات میں جن جن مخلوقات کے اندر شر ہے، ہر قسم کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، تو اس میں تو شب تاریک بھی داخل ہو گئی، اندھیری رات بھی تو داخل ہو گئی، تو الگ سے اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جواب سنو. جیسے آپ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے ہر جگہ تم کھیلنے کے لیے جانا، تمام محلے کے بچوں سے ربط رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، لیکن فلاں محلے کے بچوں کی صحبت مت اختیار کرنا، کیونکہ اس محلے کے بچے نہایت ہی بد اطوار، بد چلن، خبیث اور شریر النفس ہیں. اور دیکھو زید سے تو دور ہی رہنا. کیا مطلب ہوا؟ جب کہہ دیا باپ نے کہ فلاں محلے کے تمام بچوں سے دور رہنا، کیونکہ سارے کے سارے خبیث النفس اور شریر الطبیعت ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ دیکھو اس گروپ میں لڑکوں کے اور لڑکوں کی اس جماعت کے اندر ایک زید نام کا لڑکا ہے، اس سے تو دور ہی رہنا. کیا مطلب؟ کہ تمام لڑکوں کے اندر شرارت اور خباثت تو موجود ہے، لیکن زید کے اندر بدرجہ اولا شرارت اور خباثت موجود ہے، اس کے پاس تو قطعی مت جانا. یہی بات یہاں بھی ہے کہ مخلوقات اللہ کی بہت سی ہیں اور ان میں طرح طرح کے شر ہیں، لیکن رات کی تاریکی یا اندھیری رات کے اندر جو شر ہے اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اس کے اندر وصف شرارت زیادہ ہے. اس لیے کہ جیسے ہی رات آتی ہے آپ دیکھیں گے کہ درندے اپنے بھٹوں سے نکل آتے ہیں، سانپ اپنے بلوں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں، بچھو اپنی قیام گاہوں سے نکل آتے ہیں، طرح طرح کے موذی جانور اپنے مساکن سے نکل آتے ہیں. اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے چاروں طرف شیطان پھیل جاتے ہیں. یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا سارے کے سارے شیطان کثیر تعداد میں نکل پڑتے ہیں. دوسری حدیث میں ہے کہ دیکھو جب سورج غروب ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو اور اپنے جانوروں کو بھی باہر نکلنے نہ دو, انہیں باندھ کر رکھو یہاں تک کہ عشاء ختم ہو جائے. یہ بچوں کو باہر نکلنے سے منع کرنے اور جانوروں کو گھر میں باندھ کر رکھنے کا کیا سبب ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت شیاطین کثیر تعداد میں نکلتے ہیں, اس لیے کہ جتنا اثر ان کا رات کے اندر ہوتا ہے دوسری چیزوں کے اوپر دن میں ان کا اتنا اثر نہیں ہوتا. اس لیے کہ شیطان کو روشنی سے نفرت ہے, تاریکی سے محبت. شیطان روشنی سے دور بھاگتا ہے, تاریکی سے محبت ہے, تاریکی کے اندر نکلتا ہے. جیسے کہ خبیث اور مودی جانور دن کے اندر اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں اور رات کے وقت نکل آتے ہیں. مچھروں ہی کو دیکھ لو کہ رات کے وقت جیسے ہی آپ نے بتی بجھائی کہ ان کی پوری ٹیم اور ان کا پورا لشکر سوتے ہوئے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, لیکن دن کے اجالوں میں ان کا پتہ نہیں رہتا. دن میں بھی ایسی جگہوں میں جا چھپتے ہیں جہاں قدر تاریکی ہوتی ہے. ایک موزی جانور ہمارے سامنے ہے جسے ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دن کے اندر بھاگ جاتا ہے اور رات کے اندر اپنے پورے لشکر کے ساتھ انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. ابھی جو میں نے سورہ کریمہ کی چند آیات پڑھی ہیں ان کے اندر ایک آیت ہے کہ جب شیطان اوپر کی طرف چڑھتے ہیں کہ تاکہ کچھ آسمانی خبریں ہمیں معلوم ہو جائیں, کچھ اچک لیں ہم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگا دیتا ہے. فات باہو شہاب ثاقب, تو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے ایک روشن ستارے کو, ایک انگارے جیسا دور تک جو پھیل جاتا ہے. یہ وہی شہاب ثاقب ہے جس کے ذریعے شیطانوں کو مارا جاتا ہے. اس کا نام ہے شہاب ثاقب, ایک روشن ستارہ. آپ نے دیکھا کہ شیطان کو روشن ستارے سے مارا گیا, تاریکی کو نور سے مارا گیا, اور شیطان بھاگ پڑتا ہے شہاب ثاقب کو دیکھ کر کے. یہی وجہ ہے کہ جہنم مکمل تاریک ہے, وہاں آدمی کو اپنے قریب بھی کچھ دکھائی دینے والا نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہزار سال جب دوزخ کو دھونکا گیا تو سرخ ہوئی, پھر ہزار سال دوزخ کی آگ کو دھونکا گیا تو سفید ہوئی, اور ہزار سال دوزخ کی آگ کو جب دھونکا گیا تو کالی ہو گئی. اب دوزخ مکمل کالی ہے, دوزخ کی آگ مکمل کالی ہے. آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑے شر کی جگہ دوزخ اور وہاں تاریکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک لامحدود تاریکی, ایک لامتناہی سلسلہ ہے تاریکیوں کا, اندھیریوں کا. اور اس کے بالمقابل جنت جہاں چاروں طرف روشنی روشنی ہے. ایک سوال کیا گیا تھا مجھ سے جب میں جنت کے اوپر بحث کر رہا تھا کہ جنت کے اندر نہ تو سورج ہوگا نہ جنت کے اندر چاند ہوگا, یہ روشنی کا انتظام اور روشنی کا مینج کدھر سے ہوگا؟ تو اس کا جواب میں نے ایک حدیث پاک سے دیا تھا کہ جنت کے اندر جو لائٹ سپلائی کی جائے گی اور روشنی کا جو انتظام ہوگا وہ پلا جگہ سے ہوگا. ابھی نہیں بتاؤں گا, روز ایسے بتا دوں گا آسانی سے. انتظار کرو کہ روشنی کا پاور ہاؤس کدھر ہے, کدھر سے پوری جنت کے اندر روشنی سپلائی کی جائے گی. حدیث صحیح اور مسلم شریف کی روایت پیش کروں گا, ابھی نہیں, انتظار کرو. تو میں نے یہ کہا کہ دوزخ سب سے بڑے شہر کی جگہ, مکمل تاریخ ہے, اس سے بڑی کوئی شہر کی جگہ ہے نہیں, اور اسے مکمل تاریخ بنا دیا گیا ہے, اس جیسی تاریخ جگہ اور کہیں نہیں. دنیا کی ساری تاریخیں اس کے سامنے پھیل ہیں. خلاصہ یہ کہ تاریخ رات کے شر سے جو پناہ مانگی گئی ہے اس وجہ سے کہ یہ ارواح خبیثہ اور شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رات کے اوقات میں بہت ساری ہدایات ہمیں دی ہیں کہ جب سو تو چراغ بجھا کر سو, اس لیے کہ شیطان اگر کسی چوہے کو اشارہ کر دے کہ اس بتی کو گھسیٹ لے تو گھر میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہے, لہذا چراغ بجھا کر سو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے, جب سو تو پانی کو ڈھک دو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چھپکلی کو اشارہ کر دے یا چھپکلی کو چھیڑ دے اور چھپکلی پانی میں گر جائے, پانی زہر آلود ہو جائے اور آدمی بے خیالی میں پی جائے اور مر جائے, بچھو گر جائے, سانپ منہ ڈال دے. شریعت نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں تمام کے تمام احکامات خود انسان کے فوائد پر مشتمل ہیں, اور ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی انسانی فائدہ ضرور مضمر اور پوشیدہ ہے, اگرچہ انسان کی ظاہر بھی نگاہ اسے نہ دیکھ سکے. سوال ایک اور اٹھتا ہے کہ رات بھی اللہ کی مخلوق, دن بھی اللہ کا مخلوق, دن کو اچھا کیوں بنایا, دن کے اندر خیر ہی خیر رکھا اور رات کے اندر شر ہی شر رکھا, ایک کو دوسرے پر فضیلت کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کا نظام ہی کچھ اس طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے, ایک علم والا دوسرے علم والے کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت حاصل ہے. تو بعض چیزوں کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو دوسرے میں نہیں ہوتی, لہذا وہ جو خصوصیت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جس چیز کے اندر وہ خصوصیت نہ ہو اس سے تو افضل رہے گی وہ چیز جس کے اندر وہ خصوصیت موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ بدن انسانی ہے, اس کے دو اطراف ہیں, ایک تو داہنا اور ایک بایاں, اور آپ کو معلوم ہے کہ داہنے کو فضیلت حاصل ہے بائیں پر. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرتے تھے, اور کوئی گندا کام کرنا ہو جیسے نجاست وغیرہ کا دھلنا تو وہ کام بائیں ہاتھ سے لیا جاتا ہے, داہنے ہاتھ سے لینا منع ہے. آپ دیکھیں کہ داہنے ہاتھ کو بائیں پر فضیلت دی گئی ہے, دایاں ہاتھ افضل ہے, بایاں ہاتھ مفضول ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام داہنی طرف سے کرنا پسند کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ جوتا پہنتے تو بھی آپ پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالتے تھے. اور اطباء نے یہ کہا ہے, ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ داہنی طرف کے جو اعضاء ہیں سر سے لے کر پیر تک, یہ اعضاء بالمقابل بائیں طرف کے اعضاء کے زیادہ مضبوط ہیں, ایک بار. اور دوسرے, داہنی طرف جتنی پسلیاں ہیں ان کو گن ڈالو اور بائیں طرف جتنی پسلیاں ان کو گن ڈالو, ایک پسلی بائیں طرف کم ہے. اس کی وجہ شریعت کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ اسی پسلی کو نکال کر کے حضرت حوا کو بنایا گیا, یہی وجہ ہے بائیں پسلی سے بنی ہے, مرد افضل ہے عورت مفضول ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت کو اگر گواہی دینا ہو تو اکیلی عورت کی گواہی معتبر نہیں, اکیلے مرد کی گواہی معتبر لیکن ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں. تیسرے پارے کے اندر ہے کہ اپنے ساتھ ایک اور عورت لائے, جب دو عورتیں گواہی دیں گی تب جا کر وہ گواہی ایک مانی جائے گی, گویا کہ دو عورتیں بالمقابل ایک مرد کے ہیں. فضیلت تو یہی ظاہر ہو گئی اس لیے کہ اسے بائیں پسلی سے بنایا گیا. اور ایک پسلی کم ہے. مصر کے ایک ڈاکٹر نے یہ تحقیق کیا ہے کہ انسان بے خیالی میں اگر گرے تو اکثر بائی چانس چھوڑ دو اکثر داہنی طرف گرتا ہے. یہ عجیب اور ایک تحقیق ہے کہ انسان جب گرتا ہے بے خیالی میں پھسل کر یا اور کسی طریقے سے جس میں اس کے ارادے کو دخل نہ ہو تو ہمیشہ وہ دائیں طرف گرتا ہے. اور اب اس تبصرے اور اس ریمارک اور ڈاکٹر کے اس نظریے کے تناظر میں ایک عجیب و غریب بات دیکھیے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو داہنا پیر اندر رکھو بایاں پیر بعد میں, اس لیے کہ اگر اتفاق سے تمہاری موت آ گئی اسی وقت تو گرو گے کدھر؟ ارے دایاں پیر رکھا ہے نا, داہنے پہلو پر مسجد میں گرو گے اور کہاں گرو گے؟ نہیں سمجھے. آدمی بے خیالی میں اگر گرے ارادے کو تو وہ داہنی طرف گرتا ہے. اب داہنی طرف جب گرتا ہے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر قدم رکھے تو دایاں رکھے, اس لیے کہ جیسے اس نے دایاں قدم رکھا اور اسے موت آ گئی تو گرے گا کس طرف؟ مسجد میں گرے گا, اس لیے کہ دایاں آگے ہے مسجد میں گرے گا. اور جب باہر نکلو تو بایاں پیر باہر نکالو, اس لیے کہ اس وقت موت آ گئی تب بھی مسجد میں گرو گے, اس لیے کہ تم کو داہنی سائڈ گرنا ہے, دایاں تو پہلے ہے, گرو گے مسجد کے اندر. اور اس کے اپوزٹ میں جب پاخانے کے اندر داخل ہو تو بایاں پیر پہلے اندر رکھو, اس لیے کہ اگر اس صورت میں موت آ گئی تو پاخانے کے باہر گرو گے پاخانے کے اندر نہیں. اور جب باہر نکلو تو دایاں پیر نکالو, اس لیے کہ اس صورت میں اگر موت آ گئی تو پاخانے میں نہیں گرو گے پاخانے کے باہر گرو گے. بات واضح ہو گئی؟ ہاں. تو گویا کہ داہنی طرف کو بائیں طرف پر فضیلت حاصل ہے اور اب ہاتھ کے علاوہ انگلیوں کو دیکھیے. ظاہر ہے کہ داہنے ہاتھ کو جب بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہو گئی تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر فضیلت حاصل ہوگی. گویا کہ یہ انگلیاں بہتر ہیں ان انگلیوں سے. اچھا, ثابت ہوا کہ یہ انگلیاں بہتر ہیں ان انگلیوں سے. اب ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرض رکھا ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں بھی. ان میں سب سے زیادہ فضیلت شہادت کی انگلی کو حاصل ہے جس کا نام سبابا ہے عربی میں, اس لیے کہ عرب والے جب کسی کو برا بھلا کہتے تھے یا گالی دیتے تھے تو اسی انگلی سے گالی دیتے وقت اشارہ کرتے تھے, اسی وجہ سے اس کا نام ہو گیا گالی دینے والی انگلی. اسی وجہ سے جب آدمی کسی کے عیوب کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے اسی انگلی سے. اور عجیب بات کہ جب ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو تین انگلیاں اس کی طرف ہوتی ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے آدمی جو کسی کے ایک عیب کی طرف اشارہ کر رہا ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ کہیں تیرے اندر تین تین عیب تو نہیں ہے. اعتراض کی ایک انگلی, تنقید کی ایک انگلی کسی آدمی کی طرف اٹھاتا ہے تو تین انگلیاں خود اس کی طرف ہوتی ہیں کہ کہیں جس الزام کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے یہ تینوں الزامات تیرے اوپر بھی تو عائد نہیں ہوتے. تو اس انگلی کو سبابا کہتے ہیں, گالی دینے والی انگلی. اور شریعت میں اس کا دوسرا نام مسبحہ رکھ دیا گیا ہے, تسبیح کرنے والی انگلی. اطبا نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام انگلیوں میں سب سے زیادہ حساس انگلی جس کے اندر حس بہت زیادہ ہے, محسوس کرنے کی قوت بہت زیادہ ہے, وہ یہی مسبحہ اور سبابا اور شہادت کی انگلی ہے. اس سے زیادہ کسی اور انگلی میں حس نہیں ہے, اس سے زیادہ سینسٹیو کوئی بھی انگلی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ کام کاج کے اندر اسی انگلی کو استعمال کیا جاتا ہے. اور کام کاج ارادتاً نہ لو تو بھی اگر اتفاق سے غیر ارادی طور پر کوئی کام لینا ہوا تو یہی انگلی خود بخود کام کرنے لگتی ہے. گویا کہ اس انگلی سے کام لینا یہ امر فطرت ہے, فطری بات ہے کہ اس انگلی سے کام لیا جائے, اور اسلام دین فطرت ہے. اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ جب تم التحیات کے اندر بیٹھو, تشہد کے اندر بیٹھو, قعدہ اخیرہ میں بیٹھو, تو تم اسی انگلی کو برابر ہلاتے رہو. اس لیے کہ اس انگلی سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اور کوئی انگلی نہیں. اسی کا نام سبابہ ہے, اسی کا نام مسبحہ ہے. اور اسی کو خاص کیوں کیا گیا؟ اس کی دو وجہ. ایک وجہ تو اطبا نے بتائی, وہ دلیل معقول ہے, بلکہ وہ کہیے کہ یہ بھی دلیل منقول ہے. اطبا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انگلیوں میں سینسٹیو انگلی یہی سبابہ ہے, شہادت کی انگلی ہے. تو اس سے تمام انگلیوں پر اس کی فضیلت تو ظاہر ہو گئی اطبا کے قول سے, ڈاکٹروں کے قول سے. اور دوسرے, شریعت نے اسی کو ہلانے کا حکم دیا ہے قعدہ اخیرہ کے اندر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو بات ہے وہ اور کسی چیز کے اندر نہیں. اس لیے کہ جب تم کام کرتے ہو تو کام کاج میں زیادہ تر اسی انگلی کو استعمال کرتے ہو, اور اگر تم نہ بھی استعمال کرو, اچانک کوئی کام کرنا ہو, تو یہی انگلی سب سے آگے بڑھ کر کے کام کرنے لگتی ہے. گویا کہ اس کا استعمال فطرت ہے. لہذا چونکہ آدمی اس کے ذریعے توحید کا اقرار کرتا ہے, توحید کا اقرار کرتا ہے, گویا کہ یہ انگلی اس کا کام فطری ہے. پتا یہ چلا کہ توحید بھی دین فطرت ہے. لہذا توحید دین فطرت, لہذا جس چیز کے اندر فطری چیز موجود ہے, لہذا فطرت کو فطرت کے ساتھ کر دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس وجہ سے قعدہ اخیرہ کے اندر اسی انگلی کو حرکت دینے کا حکم دیا گیا. ایک بات اور دیکھو, یہ انگلی ہلانے کا کیوں حکم دیا گیا ہے وہ دیکھو. میں نے کیا بتایا تھا کہ نماز بے عین ہی ایمان ہے, اور ایمان بے عین ہی نماز ہے. اب دیکھو, ایمان کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ تصدیق بالجنان, دل سے اقرار, دل کی توجہ اللہ کی طرف, اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, اور عمل بالارکان, اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. برابر کتنی چیزیں ہوئی؟ دل کی توجہ, دل کی تصدیق, ایک, زبان سے اقرار, دو, عمل بالارکان, اعضاء و جوارح سے عمل. ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان. اب تم تشہد میں بیٹھتے ہو تو اب دیکھو کہ دل تو اللہ کی طرف متوجہ ہے, اپنے کام میں ہے, دوسرا کام نہیں لے سکتے. دل اللہ کی طرف متوجہ ہے, اور زبان وہ تو پڑھ رہی ہے نا, نہیں سمجھے؟ ارے دل تو اللہ کی طرف متوجہ ہے اور زبان ذکر کر رہی ہے, اقرار کر رہی ہے جو دل کے اندر ہے. اعضاء و جوارح بالکل خاموش ہیں, پیر اپنی جگہ, ہاتھ اپنی جگہ, سر اپنی جگہ, سب اپنی جگہ ساکت ہے. لہذا تیسری چیز لاؤ کہ وہ بھی شامل ہو جائے حرکت میں. دل اپنے کام میں مشغول, زبان اپنے کام میں مشغول, لہذا اعضاء کو بھی حرکت میں لاؤ نا. لہذا انگلی کو حرکت دینے کے لیے کہا گیا تاکہ ایمان اور نماز میں ایک دم مشابہت ہو جائے کہ تین چیزیں ایمان کا جز ہیں اور تین چیزیں نماز کا بھی جز ہیں. اور اگر غور کرو گے تو نماز کی حقیقت ہی تین چیزیں ہیں, قیام, رکوع, سجود. ان کو نکال دو, یا یوں کہو کہ رکوع اور سجدہ تو ایک ہے, قیام, رکوع, سجود دو, اور قعدہ اخیرہ تشہد تین, کھڑا, جھکا اور بیٹھا, انہی تین چیزوں کا نام نماز ہے. لہذا تین چیزیں ایمان میں, تین چیزیں تشہد میں, اور تین ہی چیزیں نماز کی حقیقت ہے. اس فلسفے کو اچھی طرح یاد رکھو, کتابوں میں نہیں ملے گا. ثابت کیا ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کو دوسری چیز سے افضل قرار دیا ہے. رات کو مفضول اور دن کو افضل قرار دیا ہے. دن افضل ہے اور رات اس سے کم درجے کی ہے. رات کے اندر دیکھو کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں دن کے اندر اتنے گناہ نہیں ہوتے. اب تو راجاؤں اور مہاراجاؤں اور نوابوں کا زمانہ تو ختم ہو گیا, نہیں تو لکھنؤ, دلی کے جو توائف بازار ہیں, جیسے ہی شام ڈھلتی تھی تبلے کی تھاپ پہ خوبصورت عورتوں کا رقص شروع ہوتا تھا اور نواب اور راجے مہاراجے اشرفیوں اور روپیوں کی تھیلیاں لے کر کے ان کے قدموں میں نچھاور کرتے رہتے تھے۔ ادھر سورج ڈوبا کہ ادھر سارے ہنگامے شروع، اور آج بھی وہی حال ہے۔ طوائف کے محلوں کا، عصمت فروش عورتوں کے محلوں کا، ان کے ایریوں کا، کہ رات کے اندر دیکھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے پریاں ہوں، لیکن جب انہیں دن کی تاریکی میں دیکھا جائے تو ان کے چہرے پر کوئی بھی شریف النفس اور جس کی فطرت سلیم ہو تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو گویا رات کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ایک غلط چیز کو اچھا بنا کر کے دکھاتی ہے، اور یہ کام شیطان کا ہے۔ وہی زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان کا کام کیا ہے کہ خراب چیز کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ جیسے گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کر دیا جائے، سونے کی کلئی کر دی جائے، تو سونے کی کلئی کرنے سے گوبر سونا ہو جائے گا، گوبر گوبر ہی رہے گا، چاہے اس کے اوپر سونے چاندی کی کلئی ہی کیوں نہ کر دو۔ تو رات کے اندر چیزیں اپنی حقیقت کھو دیتی ہیں، حقیقت سامنے نہیں آتی۔ اور یہ بھی میں نے بتایا کہ روشنی سے شیطان کو چڑ ہے، ظلمتوں اور تاریکیوں سے محبت ہے۔ فلم ہال میں جب بیٹھتے ہیں مسلمان بچے، اگر لائٹ جلتی رہے اور اسکرین پر تصویریں دکھائی جانے لگے تو کیا شور کرتے ہیں، بتی بجھاؤ، بتی بجھاؤ، لائٹ آف کرو۔ گویا جس طرح شیطان کو تاریکی سے محبت ہے، تم بھی شیطان کے نقش قدم پر چل کر تاریکی سے محبت کا اظہار کرتے ہو، لائٹ آف کرو۔ گویا ایک بہت بڑا قدم ہے جو مسلمان بچے رکھ رہے ہیں شیطان کے راستے پر، کہ شیطان جس چیز کو پسند کرتا ہے، خبیث روحیں اور خبیث جن جس چیز کو پسند کرتے ہیں، وہی نام نہاد مسلمان اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب ترجمہ کرو، من شر غافق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے، جب رات کی تاریکی کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اپنی آغوش میں لے لے، تو اس وقت کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تو اس آیت کریمہ کے اوپر آدھا تبصرہ رہا، بقیہ تبصرہ انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، یہ اس نے دلیل پیش کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو نے یہ کام کروایا، ایسا شیطان نے بھی نہیں کہا۔ لہذا واضح ہو کر کے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر اچھے کام کی نسبت کی جائے گی، کسی بھی برے کام کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ یہ مطلب ہوا من شر ما خلق کا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے استعاذے ہیں جو انشاءاللہ ومن شر غاسق اذا وقب میں بتائے جائیں گے۔ جن استعاذوں میں سے استعاذہ ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو پڑاؤ ڈالتے وقت ایک استعاذہ فرماتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی سفر میں ہو اور کہیں ٹھہرے اور اس دعا کو پڑھ لے، تو جب تک وہاں سے پوچھ نہیں کرتا تب تک کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب دونوں آیات کا ترجمہ کر لیجئے، اس لیے کہ کل سے انشاءاللہ تیسری آیت کی تفسیر شروع ہو جائے گی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں سفیدی صبح کے رب کی، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جن جن مخلوقات میں شر پایا جاتا ہے، میں تمام شرور سے سفیدی صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔